Państwa grupy opatrzone były oszałamiającą, czasami dosyć hermetyczną, wymagającą skupienia i rozkminienia, o co właściwie chodzi, oprawą graficzną. A to dlatego, że Maciek jest nie tylko utalentowanym muzykiem, ale też znakomitym artystą, grafikiem i no, jak można się łatwo domyślić, dla swoich wydawnictw zawsze miał czas, zawsze tam kanalizował swoje najciekawsze, najdziwniejsze pomysły. No ale czasem jest tak, że robi się wszystko dobrze, ale i tak sukces, nawet ten umiarkowany, nie przychodzi. Dopóki jednak gra się muzykę z właściwych powodów, czyli z miłości do muzyki po prostu, to przecież człowiek nie przestanie tylko dlatego, że nie wdrapał się na listę Olis. I Maciek raz na jakiś czas, zniechęcony nikłym odzewem na tę swoją ciężką pracę, obwieszczał, że Keta już przestaje istnieć, że wydawnictwo, które właśnie się ukazało, to wydawnictwo pożegnalne, ale potem na szczęście nigdy słowa nie dotrzymywał i nie dotrzyma również tym razem. Kiedy już będą nowe nagrania Kety, kiedy będą oficjalnie, na pewno w Ciężko na Sercu je usłyszycie. A dzisiaj jeszcze jeden numer grupy z ich ostatniego póki co albumu Wendigo. I znowu będzie inaczej i znowu świetnie. Gdyby ktoś mnie zapytał o mój ulubiony polski zespół metalowy, a czasem zresztą pyta, to nie umiałbym jednoznacznie odpowiedzieć. Raz wskazałbym Kata. Wiadomo, my z niego wszyscy, szczególnie ci, którzy wchodzili w tę scenę, w tę muzykę pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. Innego dnia również bez wahania powiedziałbym, że to Vader. A z tych młodszych jestem zdeklarowanym fanem Furii. Musiałbym też wymienić wielokrotnie dzisiaj wspominany Kobąg, nawet jeśli oni za metalowców tak do końca się ale ja tam wiem swoje. W tym wąskim gronie najwspanialszych, najbliższych sercu znalazłoby się też miejsce dla grupy Kiński, choć to na pewno nie jest metal, ale przecież ekstrema, ciężary i pełne szaleństwo, więc jak tu ich nie kochać? Debiutancką płytę Kińskiego zatytułowaną Copula Mundi kupiłem sobie prawdopodobnie zachęcony recenzją w nieodżałowanym Brumie, kiedy tylko się ukazała, a więc w 1993 roku. Już okładką przedstawiającą Minotaura tęsknie spoglądającego w dal z murów, jak mniemam, labiryntu, mnie kupili, a kiedy odpaliłem muzykę, kompletnie zwariowałem. Nie wiedziałem, co to jest, jak to ugryźć, bo niby, jak już wspomniałem, ciężko, brutalnie, ale nijak nie pasowało mi to do znanych mi metalowych formułek i podgatunków. Napisałem więc do zespołu list. Nie pamiętam nawet, o co pytałem i co było tym bezpośrednim impulsem do skontaktowania się z nimi. Nie była to prośba o wywiad, choć wtedy robiłem zina, ale widocznie uznałem, że Kiński jest spoza tego obiegu. Tak czy owak, po kilku tygodniach otrzymałem odpowiedź, otrzymałem list z wyczerpującymi wyjaśnieniami, co bardzo szanuję. A teraz posłuchajcie dwóch utworów z Copula Mundi, materiału wybitnego, który trwale zepsuł mi głowę. W tym piosenki Światłem ciała jest oko, czyli jednego z moich ulubionych polskich utworów w kategorii open. I nie, nie żartuję.

Tony von Kinski, gitarzysta zespołu. To postać bardzo zasłużona dla polskiej sceny niezależnej. Po rozpadzie Kińskiego przez parę lat grał na basie w Dezerterze. Przez innych parę jeździł po świecie jako nagłośnieniowiec Vadera, a potem też paru innych zespołów metalowych, chociażby Rotting Christ. Pracował też za heblami w kilku warszawskich klubach, nagłaśniając właściwie wszystkie gatunki muzyczne, oczywiście wszystkie niezależne. Z kolei wokalista Kińskiego, Paulus von Kinski, jeden z najbardziej ekspresyjnych i nieprzewidywalnych frontmenów, jakich w życiu widziałem, a wiele rzeczy widziałem, to w cywilu osoba bardzo spokojna i zrównoważona, absolutnie Dr. Jekyll i Mr. Hyde. O tym jego drugim wcieleniu możecie wiele się dowiedzieć, możecie je poznać, zresztą pewnie znacie, słuchając jego audycji o tematyce społecznej w pewnym radiu informacyjnym. Paulus von Kinski w cywilu to Paweł Sulik. Kinski po debiucie zczezł na długie lata, na szczęście powrócił w drugiej dekadzie XXI wieku. W 2018 roku grupa wydała płytę Preterito Futurum, choć trzeba wiedzieć, że to materiał nagrany jeszcze w 1997. Nowy, zupełnie nowy album podobno już powstaje, może nawet powstał, ale szczegółów nie znam. Za to wiernie czekam, jak ta kobieta na brzegu morza, obserwująca żagiel, co się bieli. bulge. Got his money, got it! My hurts and bulge. My hurts and bulge. Przetrwaliście Kińskiego, jesteście już gotowi na Kostas New Program. To jedna z mutacji wrocławskiego, choć właściwie międzymiastowego programu, projektu dowodzonego przez wrocławianina Kostasa Georga Kopulosa, osobnika zakochanego w różnych odcieniach ekstremy, od free jazzu przez awangardowy metal po hałaśliwą elektronikę. Kostas dzisiaj daje upust swoim fascynacjom, tworząc festiwal Avant Art, o którym już w audycji opowiadałem, ale kiedyś był też śpiewakiem, który spraszał do swojego zespołu muzyków z różnych środowisk. Dzisiaj są to gwiazdy polskiego niezalu, by akompaniowali mu, generując dźwięki dziwne i ciężkie. Nie zawsze i nawet nie przede wszystkim metalowo ciężkie, ale nie bądźmy drobiazgowi. Ważne, że działało. Posłuchamy utworu z płyty End and Pleasure z 2007 roku, którą Kostas sam sobie wydał nakładem oficyny Tone Industria, gdzie też robił sporo dobrego, zawsze pod prąd, wbrew zdrowemu rozsądkowi i zasadom ekonomii. Your belly, your bellies, but Audycja powoli dobiega końca i już widzę, zresztą podejrzewałem, że tak się stanie, że nie uda nam się dzisiaj wyczerpać tematu tych znakomitych, niedocenianych polskich ekstremalnych zespołów, więc część trzecia tego spotkania, może czwarta i piąta też kiedyś nas czeka, pewnie nie za tydzień, ale w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości. A dzisiaj jeszcze pora na zespół z Krakowa, który hałasuje w mieście od 15 lat. Nazywa się Flash World. I tu się zatrzymam i pochwalę nazwę zaczerpniętą z uniwersum Twin Peaks. Grupa ta kiedyś była bardziej postmetalowa, teraz to bardziej post-hardcore, black, jakkolwiek by nazwać ten amalgamat, tak czy owak, zawsze było dobrze, zawsze z przytupem, ale i wyczuciem klimatu. Może zresztą nie musiałbym ich prezentować akurat w audycji poświęconej głęboko zakopanym skarbom polskiej sceny, gdyby ich świetny album The Essence Has Changed But The Details Remain nie ukazał się jesienią 2019 roku, a więc kilka miesięcy przed apokalipsą. Może wypromowaliby tę płytę lepiej, może objechaliby z materiałem w 2020 roku najważniejsze festiwale. No, ale nie ma co gdybać, wyszło jak wyszło. Za to warto przypominać. Słuchacie utworu Out of Context. Jak już wcześniej wspomniałem, nie zawsze w Flash World brzmiał tak samo i choć uważam, że im później, tym lepiej, to dobrze o zespole świadczy, że się rozwija, ich wcześniejsze rzeczy też miały swój urok. I nie wiem, czy kiedykolwiek nadarzy się lepsza okazja, by zaprezentować Państwu coś z ich epki Like We're All Equal Again, opowiadającej o wojnie z perspektywy zarówno ofiar, jak i oprawców. Piosenka nosi tytuł Chant of Many Voices i pewnie cała się nie zmieści, ale jest taka ładna, że na pewno sobie jej poszukacie i dosłuchacie. Tak kończy się to wydanie Ciężko na sercu. Mówił do Was i puszczał piosenki Jarek Szubrycht. Audycję wydawał Mariusz Owczarek. Życzę Państwu dobrej nocy i zostawiam Was oko w oko, a może nawet ucho w ucho z Flash World.